mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13. Tu Myśliwiecka 357, czas na serwis, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska strategia migracyjna dobrze przyjmowana w Brukseli, mówi premier. To, co chciałem osiągnąć w tej kwestii, osiągnąłem przede wszystkim zrozumienie. Skargi na działania śledczych zapowiada prawnik Marcina Romanowskiego. Iga Świątek pracuje już z nowym trenerem. To Belg, Wim Fisset. Poszło łatwiej niż się spodziewałem, mówi premier. Donald Tusk jest w Brukseli, gdzie od rana rozmawia z europejskimi przywódcami o polskiej strategii migracyjnej, w tym o koncepcji tymczasowego regionalnego zawieszania procedury azylowej. Jestem właściwie po spotkaniach już ze wszystkimi najważniejszymi graczami i to, co chciałem osiągnąć w tej kwestii, osiągnąłem przede wszystkim zrozumienie. Nie chodzi o zawieszenie prawa do azylu, tylko o czasowe, terytorialne zawieszenie przyjmowania wniosków tam, gdzie granica jest przekraczana nielegalnie, siłowo, a więc na granicy białoruskiej. Wszyscy to rozumieją. Założenia strategii premier przedstawi na unijnym szczycie, którego głównym tematem jest właśnie migracja. Premier Irlandii Simon Harris przyznał przed wejściem na rozmowę, że sytuacja w Polsce jest inna od sytuacji w krajach na przykład na południu Europy, które zmagają się z napływem migrantów przez Morze Śródziemne. Polska jest w tej sytuacji wyjątkowej. To, czego doświadcza, jest bezpośrednim skutkiem znacznego poziomu rosyjskiej agresji. Sytuacja w Polsce jest szczególna. Myślę, że istnieją czynniki związane z rosyjską agresją i jej wpływem na region, które tworzą nieco inny kontekst niż pozostałych europejskich krajach. W podobnym tonie wypowiedział się premier Holandii. Także w Brukseli obradują szefowie resortów obrony krajów NATO. Gościem był prezydent Ukrainy. Wczoraj Wołodymyr Zełenski przedstawił w parlamencie w Kijowie plan zwycięstwa w wojnie z Rosją, który składa się z 5 punktów i 3 tajnych załączników. Najważniejszy dotyczy zaproszenia Ukrainy do NATO. W przyszłości Ukraina wejdzie do sojuszu, zapewnił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dwustronne gwarancje bezpieczeństwa narodowego z Ukrainą stanowią pomost do członkostwa w NATO. Pytanie obecnie brzmi, kiedy to nastąpi. Nie mogę w tym momencie na nie odpowiedzieć, ale oczywiste jest, że tak. Czynimy wysiłki ze wszystkich stron, żeby mieć pewność, że pewnego dnia Ukraina będzie członkiem NATO. Przed rozpoczęciem rozmów w Brukseli Mark Rutte po raz kolejny zapewnił o wsparciu, na jakie może liczyć Kijów ze strony NATO. Obrońca Marcina Romanowskiego zapowiada skargi na działanie prokuratury do Sejmu i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Mecenas Bartosz Lewandowski mówi, że prokuratura postawiła jego klientowi zarzut, o którym nie było mowy we wnioskach o uchylenie immunitetów. Prokuratura dokleiła sobie dodatkowy zarzut usiłowania przywłaszczenia jakiegoś mienia na kwotę bodajże ponad 30 milionów. Nagle okazuje się, że prokuratura dokleja pewne zachowanie do zarzutów i twierdzi, że to są te same zarzuty. To nie są te same zarzuty. Śledczy chcą aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości podejrzanego w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Wim Fisset, nowym trenerem Igi Świątek. Belgijski szkoleniowiec zastąpił Tomasza Wiktorowskiego. Była tenisistka Katarzyna Strączy przypomina, że Fisset pracował z wieloma tenisistkami i ma duże doświadczenia. Miejmy nadzieję, że to będzie owocna współpraca. Iga się podporządkuje, bo często jest tak, że nie wszystkie zawodniczki chcą się podporządkować trenerowi, tylko chcą mieć wpływ na karierę, chcą decydować, a jednak w tenisie, tak jak widzimy u mężczyzn, raczej mężczyźni się podporządkowują i wykonują swoje zadania i wiedzą, że są pracownikiem, który swoją pracę po prostu odbębnić. 44-letni Wim Fisset przez lata prowadził tenisistki ze światowej czołówki, m.in. Belgijkę Kim Clijsters, Wiktorię Azarenkę, a ostatnio Japonkę Naomi Osakę. Balon z doczepionym pakunkiem, w którym były papierosy bez polskich znaków akcyzy, znaleziono niedaleko polsko-białoruskiej granicy. Zgłoszenie wpłynęło w nocy, mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Policjanci otrzymali zgłoszenie z iż miejscowości Sokolany w powiecie sokólskim. Na polu znajduje się balon z doczepionym pakunkiem. Dzisiejszego ranka policyjni pirotechnicy sprawdzili znalezisko. Okazało się, że w pakunku znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie zabezpieczono 1200 paczek nielegalnych papierosów. Służby apelują do grzybiarzy o rozsądek podczas leśnych wędrówek. Po zmroku w sobiborskim lesie zgubiło się dwóch mężczyzn. Było to w sąsiedztwie granicy, dlatego na ratunek przybył patrol Straży Granicznej. Finał okazał się szczęśliwy dla grzybiarzy, mówi rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej kapitan Dariusz Sienicki. Mimo nocnej pory patrol Straży Granicznej szybko odnalazł mężczyzn, oferując im pomoc w wyjściu z lasu oraz w znalezieniu samochodu. Wybierając się na grzybobranie, czy też po prostu na wycieczkę do lasu, pamiętajmy o tym, aby właściwie rozplanować ją w czasie, tak aby przed zmrokiem wrócić do swojego auta lub w miejsce, które jest nam znane i bezpieczne. Służby przypominają, że nie wolno zbierać grzybów, które rosną na obszarach objętych ochroną, m.in. w rezerwatach czy parkach narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale na południu chwilami pochmurno i jeszcze mglisto. W centrum i na zachodzie wietrznie. W Ełku i Zakopanem 12 stopni, w Płocku i Krośnie 14, w Gorzowie 16, a w Opolu 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5,5 minuty po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Do godziny 14 jesteśmy wraz z Państwem w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale Trójka nadaje przez całą dobę, więc jesteśmy z Państwem na okrągło, także w podcastach, o czym wspominał paręnaście minut temu Michał Nogaś. 22,7 Trójek, klub Myśliwiecka Małopolskiradio.pl. Przypomnę również, że do godziny 14 mogą na Państwo zaproponować swoją ulubioną piosenkę, a ta, która za chwilę, to propozycja ode mnie, nowe nagranie Jacko Brango, wraz z nim Radek Baranowski i Mamy to we krwi. Wieczór dał scenariusz, reżyseruj mnie. Znam te litery, zapach, smak i dźwięk. Wysokie C, ani kroku wstecz. Mamy to we krwi, zbyt jaskrawe sny. Chodzimy na manowce, wśród jedynek C. Znam właściwy kierunek. Nie chcę żadnych rad, nie proszę o ratunek. Wiem, wiem co robię. Szukam dopaminy, formułuję kształt. Orzech składam z upin, szał niebieskich ciał. Wejdźmy w cudze buty. Wiem, wiem co robię. Szukam, szukam. Sam tworzę sobie kryształowy sufit. Zbiję go głową, tam już nie gra drugi. Mamy to we krwi, zbyt jaskrawe sny. Jacob Brango, Radek Baranowski, Mamy to we krwi. Po nowości odrobina klasyki, YouTube, Trójce i Walk On. And love is not the easy thing. The only baggage that you can bring. YouTube i Walk On w Trójce. W tej chwili 14 minut po godzinie 13 do 14 w Trójce audycja Tu Myśliwiecka 357. Audycja, przypomnę, w której Państwo mogą zamawiać swoje ulubione piosenki. Za chwilę jedna z nich, ale wcześniej grupa The Dumplings. Z oknem widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. Gryzie ciało, czas uciekać. Tylko jak gdy w wieku zanurzony się z po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście. W każdym geście drżą ręce. W każdym geście. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. We'll To nie powtórzy się, to grupa The Dumplings w Trójce. Za oknami szaro, za oknami chłodno, także jeśli Państwo dzisiaj wychodzili rano, to pewnie nie jedna osoba zapomniała o szaliku i czapce. Zima niby jeszcze daleko, ale chłód coraz bliżej. Po tej stronie Edyta i moja prośba na dzisiaj jest następująca. Marilyn Monroe, piosenka z filmu River of No Return pod tym samym tytułem. Niesamowita Marilyn Monroe. If you listen, you can hear it call, Whalery. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful, and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return, swept on forever to be lost in the stormy sea. I can hear the river call. No return, no return. No return, no return. Willoughby. I can hear my lover call. Come to me. No return, no return. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone forever down the river of no return. Whalery, whalery, whalery. You'll never return to me. Trójce Marilyn Monroe. Kiedy mówimy o ikonach popkultury, to myślę, że w tej kategorii prawdziwą królową jest postać właśnie Marilyn Monroe. Just come out and play. Baby, won't you show me your wild child way?

powinienem. Powiedziałeś, że ta płyta jest osobista. Ja bym powiedziała, że ta płyta jest bardzo dojrzała, ale widzę tutaj jakieś takie dwuznaczności. Mam wrażenie, że na tej płycie jesteś bardzo pogodzony z życiem, które masz. I właśnie mi uświadomiłaś, że być może jestem teraz lekkim hipokrytą, nazywając tak płytę. Ale można mieć taki odbiór, że u mnie wszystko jest okej i mam to wszystko ładnie uporządkowane, przemyślane, przepracowane i tak dalej, bo tak jest. Faktycznie, jakby nie mogę narzekać na swoje życie, ale... Ale, jak u każdego Polaka, ale... No może tak, może tak. Może właśnie to jest ta nasza polaczkowatość, że ja i tak się lubię doszukiwać w tym wszystkim czegoś złego. I trochę tak jest, bo uważam, że mam wspaniałe życie, a i tak śpiewam o złych aspektach jego. Bywam często pesymistą. Mam jakąś taką niekoniecznie lubianą przeze mnie umiejętność do fokusowania się na złych aspektach życia i rozpamiętywania ich bardziej niż tych dobrych momentów. Jednak żyjemy w świecie, gdzie na każdym kroku otrzymujemy receptę na to życie, że to robimy źle, tamto robimy źle, zacznij żyć tak albo inaczej. I trochę te recepty się pojawiają również na twojej płycie, czyli te proste życie i zwracanie uwagi na te najprostsze rzeczy w naszym życiu. I to od razu mnie niesie do skojarzeń z filmem, który powraca u mnie jak bumerang i podejrzewam, że jeżeli ty go oglądałeś, to zgodzisz się ze mną, że ta płyta jest trochę przełożeniem emocji głównego bohatera filmu Perfect Days. Mhm. Tak, tak, potrójne tak. Wydaje mi się, że ten film jest tylko powierzchownie piękny, że ten człowiek jednak jakby mocno przeżywa. Nie wiem, czy on jest szczęśliwy. Ogólnie codzienność jest dla mnie jakimś głównym materiałem, na którym się na tej płycie skupiłem. I to nawet niekoniecznie jest jakiś świadomy zabieg. Mi to przyszło jakoś naturalnie. Najbardziej lubię śpiewać o tym, co ja przeżywam i to jest dla mnie najłatwiejsze. Większość naszego kalendarza składa się po prostu z nudnych dni. I cała sztuka polega na tym, żeby w tych nudnych dniach też umieć się doszukiwać pięknych sytuacji. Na przykład nie ma co trzymać najlepszych talerzy dla gości. Bardzo mi się spodobała ta fraza, bo ona też mówi o tym, jak celebrować tą codzienność i często na przykład zachowujemy, tak dosłownie już traktując tę frazę, coś na jakąś szczególną okazję, która być może nawet się nie przytrafi. Na ile zasady, o których mówisz w swoich utworach, zastosowałeś w swoim życiu? W większości, bo to jest płyta trochę o mnie. I jako, że to nie jest moja pierwsza płyta i wiem, jak bardzo śpiewanie o sobie i tak zadziała na zasadzie, że i tak słuchacze to jakby przełożą na swój język swoje życia i będą, ej, śpiewa o mnie, mimo że śpiewa o sobie. To jest parę takich momentów, w których bardzo świadomie jako twórca podbiłem je, nasyciłem przekazem, który zaczął się w moim życiu, typu jest tam piosenka na przykład o ślubie i o tym, o oczekiwaniach świata zewnętrznego, rodziny wobec mnie jako osoby, która się żeni. Nie wszystko, o czym na tej piosence zaśpiewałem, miało miejsce, natomiast dopełniłem to, bo wiem, że jest to dobry nośnik i że to jakby zadziała i zarezonuje z większą ilością ludzi. Nie wiem, czy da się w ogóle osiągnąć status bycia szczęśliwym. Na zasadzie tak, jestem szczęśliwy. Szczęście to jest moment, to jest jakby faza. Ważne jest, żeby ten moment umieć odnaleźć właśnie jak najczęściej, ale mam wrażenie, że zapominamy o takich małych gestach, które sprawiają, że może ten koleś też będzie miał dzisiaj trochę lepszy dzień. Ja miałem lepszy dzień, lepszy poranek, a też miałem pobudkę, tylko dlatego, że komuś życzyłem dobrego dnia. Więc trochę o tym jest ta płyta też. Dobrze, to teraz pstryknę palcem. W szczególności, jeżeli mówimy o jakimś takim przemijaniu, te pstryknięcia palcem, które są smaczkiem na tym albumie, powodują, że możemy zniknąć w każdej chwili i daje nam to też do myślenia. Bardzo lubię tego typu zabiegi. Mam wrażenie, że w twojej płycie się całkiem sporo ich kłębi. Matulo, w końcu ktoś to złapał. Jesteś pierwszą osobą, która to wyłapała. Naprawdę? Albo przynajmniej, która to powiedziała na głos. Pracowałem w teatrze przez 6 lat. Teatr bardzo mnie nauczył takiej wrażliwości na symbole. Ten właśnie pstryk, który jest na końcu piosenki Ty wiesz, jest bardzo świadomie zaaplikowany w muzyce symbolem. Szczególnie, że trochę wcześniej śpiewam, że świat to gorzko słodka pieśń, do rytmu pstryka sobie palcem śmierć. Pstryk. Bo to jest pstryk i nas nie ma. W skali planety jesteśmy niczym, jesteśmy w ogóle momentem. Jeszcze zatrzymam się, bo już bym mogła oczywiście tutaj postawić kropkę, ale bardzo interesuje mnie, co chciałeś zrobić muzycznie tym razem na tej płycie, ponieważ ja słyszę progres w stosunku do poprzednich albumów. Tutaj właściwie została podjęta jedna decyzja. Nie rozmyślaj, nie planuj tego. Ta płyta była robiona w duchu czegoś takiego, na zasadzie zero jakiegokolwiek napięcia. Jeśli ta płyta wyjdzie taka, że będzie 10 po prostu pościelówek, to niech to będzie taka płyta. Bez jakiejś próby udowadniania albo upopawiania

No one around should see you when you're lost. New People. My Państwa zapraszamy na godzinę 19 do naszej audycji z cyklu Ludzie. W dzisiejszej ludzkiej sprawie poruszony zostanie temat zapłodnienia in vitro ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do procedury w kontekście praw człowieka, w tym zakazu dyskryminacji ze względu na stan cywilny, orientację seksualną oraz wiek. Sylwia Grzegorczyk-Abram omówi także ze swoimi gościniami kwestię dyskryminacji dzieci urodzonych metodą in vitro. Co na to konstytucja i standardy międzynarodowe? Jak podejmowane są decyzje? Co zmieniło się po wprowadzeniu ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa przez nowy rząd? Dzisiaj porozmawiamy o determinacji i nadziei i o walce, czasem wieloletniej, walce z własnymi słabościami zdrowotnymi, ale też często z systemem, z kościołem, z politykami. Porozmawiamy o procedurze in vitro. Może mniej z punktu widzenia procedur medycznych, ale na pewno też bardziej z punktu widzenia praw człowieka. I bardzo dziękuję, że moje zaproszenie dzisiaj przyjęły dwie fantastyczne gościnie. Małgorzata Rozenek-Majdan, która dzisiaj w roli nie tylko osobowości telewizyjnej, ale przede wszystkim aktywistki, osoby, która dla procedury in vitro, dla wzmocnienia tej procedury i wdrożenia dobrych standardów w Polsce zrobiła naprawdę wiele. Ambasadorki wielu też akcji społecznych dotyczących kobiet i nie tylko. Dobry wieczór Państwu. I pani dr Katarzyna Kozioł, specjalistka endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalistka położnictwa i ginekologii, współzałożycielka i dyrektorka do spraw medycznych kliniki Novum, embriolożka kliniczna Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Czy mogę tylko dodać, że do wszystkich tych tytułów i funkcji, które pani doktor sprawuje, jest jeszcze matką chrzestną, współtwórczynią trójki moich dzieci. Wspaniale. To jest zawsze bardzo wzruszające dla mnie. Dla mnie też, za każdym razem. razem, jak spotykamy się gdzieś na przestrzeni lat, to tym bardziej przeżywam to i doceniam to, przez co udało nam się przejść. A wiecie, super, że jak jechałam tutaj do studia, to właśnie o tym myślałam, że pewnie w waszym życiu jest dużo takich momentów, w życiu pani doktor, w twoim życiu, Małgosiu, jak przychodzą ludzie do fundacji, którzy przychodzą ze łzami w oczach i mówią: dziękuję, no, odmieniłyście moje życie. I tak sobie pomyślałam, że to was często spotyka i że to jest piękne. Po przyjęciu ustawy teraz, tej pierwszej ustawy przyjętej przez nowy Sejm, która powróciła z refundacją procedury in vitro, faktycznie był zalew tego typu wiadomości, bo to dawało ludziom nadzieję na zostanie rodzicem. Wszystko to, co się działo przez ostatnie 8 lat wokół procedury in vitro, było złe po prostu i emocjonalnie, i prawnie, i tylko dzięki ogromnej sile i ogromnej wiedzy polskich lekarzy udało się utrzymać bardzo dobre statystyki, ale faktycznie ta ustawa była potrzebna i cieszymy się, że już jest. Na rozmowę z Sylwią Grzegorczyk-Abram, Sylwii Grzegorczyk-Abram z Małgorzatą Rzenek-Majdan i dr Katarzyną Kozioł zapraszamy do Trójki dziś po godzinie 23. Omyłkowo podałem inną porę, ale to czysty błąd mój osobisty. Po 23. cykl Ludzie. Rozmowa Sylwii Grzegorczyk-Abram z Małgorzatą Rzenek-Majdan i dr Katarzyną Kozioł. Zapraszamy. Need somebody like you, with the right tools, that understands me like blues. Just want you and that's all. Got me feeling like ooh. Baby, I'm your plaything. We want the same thing. Pick up all my pieces and then after you remain. Tu Myśliwiecka 357, my już kończymy. Elżbieta Malinowska, Michalina Wieńka, Tomasz Żonda, za chwilę Samograj i Radosław Nałęcz. Natomiast przed godziną 14 jeszcze będzie Garda i Leski. Leski wczoraj przyszedł z premierową wersją tej piosenki Tu do Trójki. No tak. Wstydzę się,